जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ, बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ, बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ। तू है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ।